oszczędzaniu w pracowniczych planach kapitałowych. Bo jak pokazuje najnowsza historia, solidarni zwyciężymy. Sprawdźcie na www.mojeppk.pl. Kampania Grupy PFR i Ministerstwa Finansów. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 9 maja, minęło południe. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Niedzielny bilans koronawirusa to prawie 4 tysiące nowych zakażeń, zmarło 147 osób. Interwencją policji zakończyło się otwarcie ogródków restauracyjnych w Brukseli. Stan wojenny lub wyjątkowy przewiduje dekret Aleksandra Łukaszenki na wypadek śmierci prezydenta Białorusi. Od wczoraj w Polsce stwierdzono 3852 nowe zakażenia koronawirusem. Zmarło 147 osób. Najwięcej nowych infekcji zanotowano w województwach mazowieckim, śląskim i wielkopolskim. Do tej pory co najmniej jedną dawkę szczepionki otrzymało ponad 10 milionów osób. Ponad 3 miliony 650 jest w pełni zaszczepionych. Od dziś na szczepienia mogą się rejestrować wszyscy pełnoletni Polacy. Przy obecnym sposobie prowadzenia szczepień osiągnięcie odporności populacyjnej może potrwać dłużej niż się przewiduje, mówiła w Polskim Radiu 24 profesor Joanna Zajkowska. Zdaniem specjalistki w dziedzinie chorób zakaźnych trzeba zintensyfikować promocję szczepień wśród niezdecydowanych. Na młodzież mogą wpłynąć media społecznościowe. W własnym środowisku, w własnych bańkach informowanie się o zaszczepieniu na Twitterze, na Facebooku, myślę, że pomogłoby bardzo. Profesor dodała też, że obostrzenia epidemiczne powinny być znoszone w miarę poprawiającej się sytuacji. Od wczoraj hotele mogą znowu przyjmować gości, a w najbliższą sobotę otwarte mają zostać ogródki restauracyjne. Otwarcie ogródków restauracyjnych i zniesienie godziny policyjnej zakończyło się wczoraj w Brukseli nocną interwencją policji. W całej Belgii wprowadzono kolejny etap łagodzenia ograniczeń związanych z pandemią. Ogródki restauracyjne i barowe zostały otwarte po 7 miesiącach przerwy, ale mogą być czynne tylko do 22. Godziny policyjnej też już nie ma, ale od północy do 5 rano jest zakaz publicznych zgromadzeń w grupach powyżej 3 osób. Wczoraj jednak na brukselskim placu Flage po godzinie 22 zgromadziły się tłumy, około 1000 osób, bez maseczek i nie zachowując dystansu. Policja początkowo apelowała o rozejście, ale bezskutecznie. Po północy policjanci zaczęli interweniować, używając m.in. armatek wodnych do rozpędzenia tłumów. Grupa kilkunastu osób, która zaatakowała policjantów, została zatrzymana. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Aleksandr Łukaszenka podpisał dekret o ochronie suwerenności i ustroju konstytucyjnego. Dokument przewiduje, że w przypadku śmierci prezydenta z powodu zamachu na jego życie, aktu terrorystycznego, agresji zewnętrznej lub innych działań siłowych, cała władza w kraju przechodzi w ręce Rady Bezpieczeństwa. Spotkaniom Rady Bezpieczeństwa po tym, jak zabraknie prezydenta, ma przewodniczyć premier. W takiej sytuacji automatycznie na terytorium państwa zostanie wprowadzony stan wyjątkowy lub wojenny. Decyzję o przeprowadzeniu nowych wyborów prezydenckich będzie podejmować Rada Bezpieczeństwa przy udziale szefów obwodów, czyli miejscowych wojewodów. Niezależne białoruskie media zwracają uwagę, że Aleksander Łukaszenka podpisał nowy dekret 9 maja, gdy w całym kraju świętuje się Dzień Zwycięstwa w II wojnie światowej. Portal internetowy Gazety Nasza Niwa zwraca uwagę, że na Białorusi od dnia przeprowadzenia wyborów prezydenckich w sierpniu ubiegłego roku nie ustają protesty przeciwko władzy Aleksandra Łukaszenki, który rządzi krajem niemal 27 lat. Włodzimierz Pac, Polskie Radio. Już można korzystać z atrakcji drugiego dnia pikniku naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Impreza ze względu na pandemię odbywa się online, w tym roku pod hasłem Klimat i my. Transmisje z pikniku są dziś podzielone na 3 bloki. Na koniec dnia odbędzie się specjalny pokaz, mówi Katarzyna Nowicka, rzeczniczka Centrum Nauki Kopernik. Na zwieńczenie będzie specjalny, klimatyczny pokaz naukowy w wykonaniu naszych animatorów z Centrum Nauki Kopernik, który będzie nam pokazywał różne wątki dotyczące tematu klimatu i jego zmian. Wszystkie wydarzenia i program na stronie piknik.naukowy.pl. Z okazji obchodzonego dziś Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki, Pielęgniarza i Położnej w Archikatedrze w Katowicach odprawiono mszę świętą w intencji pracowników służby zdrowia. Podczas homilii metropolita katowicki arcybiskup Wiktor Skworc podziękował im za pracę w czasie pandemii. Bóg zapłać za wytrwałość, wytrwałą obecność pielęgniarek, pielęgniarzy przy chorych. Bóg zapłać za znoszenie uciążliwości związanych z zakładaniem koniecznych kombinezonów i pracy w skrajnie trudnych warunkach. Za spokojne dźwiganie doświadczenia odchodzenia człowieka i towarzyszenie mu do końca.

wielu takim ludziom jak panowie z zespołu Rammstein na przykład, albo panom z zespołu Héroes del Silencio. Utwór Entre dos Tierras to jest taki utwór, którym panowie zasłynęli na całym świecie. Nie wiem, czy nagrali później utwór o równie wielkim komercyjnym sukcesie. Zatem posłuchajmy teraz. Nie może odbyć się program dotyczący hiszpańskiej muzyki bez panów z Héroes del Silencio. 84 rok. Rok starszy ode mnie, z Saragosy, posłuchajmy sobie. Bardzo żywiołowe i brawurowe wykonania tego utworu na żywo. Również można znaleźć na serwisach wideo, żeby sobie podpatrzeć, bo zawsze to wykonanie na żywo pokazuje prawdziwy kunszt artysty. Czy tam w tym studiu nie było oszustwa? No w tym przypadku nie było. Respirar. Déjalo

ya lo tenía claro desde que te vi llegar. Aunque tú también humana, sacas mi animalita. Caminito de perlas, muerde, muerde, muérdeme el cuello. Caminito de perlas, muerde, muerde, muérdeme el cuello. Caminito de perlas, muerde, muerde, muérdeme el cuello. Caminito de perlas, muerde, muerde, muérdeme el cuello. Hasta que llegue el final. Mis garras y tus garras en gemido gutural. ¿Quién quiere nacer humana, soportar la humanidad? Tanto latido perdido por el clic del capital. Díselo a las afectadas por la mano occidental y a los secretos muertos de ese cosmos ancestral. Y las lágrimas en flamas de la bruja medieval. Te cuentan las abejas que se pierden sin parar. Caminito de perlas, muerde, muerde, muérdeme el cuello. Caminito de perlas, muerde, muerde, muérdeme el cuello. Caminito de perlas, muerde, muerde, muérdeme el cuello. Caminito de perlas, muerde, muerde, muérdeme el cuello. En cada rincón del mundo y en el reino mineral hay algo que los humanos dimos tan por natural. Y si cuidar no fuera capricho moral, fuera pura condición vital. Caminito de perlas, muerde, muerde, muérdeme el cuello. Caminito de perlas, muerde, muerde, muérdeme el cuello. Caminito de perlas, muerde, muerde, muérdeme el cuello. Caminito de perlas, muerde, muerde, muérdeme el cuello. Caminito de perlas, muerde, muerde, muérdeme el cuello. Caminito de perlas, muerde, muerde, muérdeme el cuello. Caminito de perlas, muerde, muerde, muérdeme el cuello. Caminito de perlas, muerde, muerde, muérdeme el cuello. To duet z Katalonii. Teraz pochylimy się nad bardzo ciekawym połączeniem. Gypsy Kings, czyli francuski zespół, w skład którego wchodzą cyganie hiszpańskiego pochodzenia, którzy uciekali z Katalonii przed wojną domową. Ten utwór, który teraz usłyszymy, Ingobernable, to znaczy nieposkromiony po polsku, państwo i panowie z zespołu Gypsy Kings wykonują w duecie z raperem Anton Alvarez Alfaro, występujący pod pseudonimem C. Tangana. To utwór, którego teraz właśnie wysłuchamy w tym zestawieniu. Singiel z tego roku, 2021 rok, pobił rekordy w serwisach streamingowych. Pierwszy hiszpański artysta, który osiągnął numer jeden na globalnej liście nowych albumów i właśnie wykonuje po hiszpańsku swoje piosenki. Posłuchajmy. ¡Vamos! ¡Pucho! ¡Vamos! No me vale con mis buenas intenciones. No me vale con mis buenas acciones. No me vale. A ella no le vale que le escriba canciones. Ingobernable el amor de mis amores. Que no me vale. Ni una escalera para poder alcanzarte. Ni una pistola para poder gobernarte. Ni una escalera para poder alcanzarte. Ni una pistola para poder gobernarte. Compartirme el pecho y gritar te quiero cada vez que pasa. ¡Mucho! Eso es. Que sé que tú no tienes precio. Vamos. Reina dentro y fuera de casa. Hey. Y en mi corazón que está muerto miedo por tus amenazas. Que te vas a ir. Vamos. No me vale con mis buenas intenciones. No me vale con mis buenas acciones. No, no, no, no, no. A ella no le vale.

Alvaro de Luna w trójce. Przed nami bardzo ciekawe połączenie, dlatego że australijsko-chorwacki zespół, który zdobywa dużą popularność w Hiszpanii, nazywają się Major Minor, a utwór, którego wysłuchamy, to Majko Stara. To ciekawe, bo członkowie zespołu poznali się jako nastolatkowie w szkole podczas prób grupy folkowej. To jest ciekawe, żeby młodzi ludzie garnęli się do grania folkowej muzyki, która raz, że nie jest najłatwiejsza, a dwa, że wymaga też nietypowych instrumentów. Tym bardziej należy się uznanie. Posłuchajmy utworu Majko Stara teraz. Majko, Majko Stara, słuchaj pieśni. Zostajemy w Hiszpanii, w słonecznej Hiszpanii. Podobnie zresztą dzisiaj pogoda nas rozpieszcza za oknami. Zatem mam nadzieję, że Państwo mają możliwość również posłuchać programu Trzeciego Polskiego Radia gdzieś na zewnątrz, niekoniecznie siedząc w domu, żeby skorzystać z tej słonecznej niedzieli. Landewir to jest wykonawca, którego teraz posłuchamy. Legendas del Medievo, tytuł utworu. To jest grupa folkowo-metalowa. Frontman gra na skrzypcach i właśnie ten instrument lubi łączyć z ciężkimi brzmieniami. W tym utworze pojawia się Rosalia Sairem z grupy Therion. I tym utworem panowie z zespołu Landewir, hiszpańskiego zespołu, zapowiadają swój piąty w karierze album. ziemię. Pięć minut do godziny 13. Pozwolę sobie z tego miejsca przypomnieć, że po 13 program Trójka Literacka. Zachęcam do pozostania, dlatego że muzea narracyjne to temat dzisiejszej Trójki Literackiej, a już za tydzień przecież Noc Muzeów. Zatem będzie można zupełnie świadomie odwiedzać muzea. Mamy wspaniałych gości po godzinie 13, którzy nam o tym opowiedzą. Właśnie o tym, czym jest Muzeum Narracyjne, a także będzie parę słów na temat Muzeum Powstania Warszawskiego, które było jednym z pierwszych takich muzeów narracyjnych w ogóle w Polsce. To po godzinie 13 na antenie radiowej Trójki. Na do widzenia mam dla Państwa jeszcze jedno wspaniałe dzieło liryczno-muzyczne. Mark Segui to jest dżentelmen, który od 7 lat w zasadzie zajmuje się tylko swoją stroną internetową jazzguitarlessons.net. No, jak łatwo wywnioskować, uczy tam grać na gitarze kolejne pokolenia muzyków. Styl jazzowy dzięki swoim mentorom łatwo jest mu zorganizować i zracjonalizować swoją sztukę, zachowując emocje i kreatywność w tradycji jazzowej. Tak sam Mark Segui mówi o swojej twórczości. Utwór Tiroteo to jest utwór, którym się z Państwem żegnam. Bardzo dziękuję za dzisiaj, za wspólne hiszpańskie popołudnie w radiowej Trójce. Program zrealizowała Elżbieta Malinowska, wydawcą jest Małgorzata Łukowska, a ja nazywam się Łukasz Ciechański. I do usłyszenia. Contigo como un tiroteo y pienso en morirme el primero. Ah, ah, ah, ah. Tú y yo los dos juntos.